Book 2 46 سورك شيست في صالة الديسكو نا ديسكوتيتسي هل هذا المكان غير محجوز؟ سي ميسце вільне؟ هل تسمح لي أن أجلس بجوارك؟ Можна сісти біля вас. Бікулі сурур. Із задоволенням. Кейфа вежетта л-мусіка? Чи подобається вам музика? Алія калілан. Трохи заголосно. Лекінна л-фірка та'зіфу джаїда джіддан. Але цей гурт? Грає цілком добре. هل تأتي مرارا إلى هنا؟ Ви тут часто буваєте? لا، هذه هي المرة الأولى. Ні, це перший раз. لم أكن هنا من قبل أبدا. Я ще ніколи тут не був. هل تريد أن ترقص؟ Ви танцюєте? Мумкін, лахікан. Можливо, пізніше. Ла астатіу ан аркуса джейідан. Я танцюю не дуже добре. Хаза сахлун джіддан. Це зовсім просто. Ана урік. Я вам покажу. لا، في المرة القادمة. ні, краще іншим разом. هل تنتظر أحدا؟ Ви чекаєте на когось? نعم، أنتظر صديقي. Так, на мого друга. ها هو يأتي هناك بالخلف. Ось і він.